Bazı şeyler canımı yakarken, bazıları canımı alıyor. Yaşamak inan zor geliyor bazen. Çünkü ben senden sonra kaybolmuş bir çocuk gibiyim. Etrafım yabancılarla dolu. Soramıyorum kimseye nerede olduğumu. Umudum tükenmiş ve hapsolmuşum. Gözlerinde bulmuştum oysa ben kaybettiğim o çocukluğumu. İstemiştim sadece yanımda kal, ama sen kalmadın bile yanımda. Bir gün olur da özlersen lütfen bana geri yazma. Çünkü seni bir daha görürsem bu sefer asla unutamam. Ne sağ sıyılırım ne de ölü. Sağım solum zaten hep yaralı. Kafamın içinde arafın ortasındayım. Umarım alır canımı Tanrı. Düşündüm seni geceleri. Ölmeyi istedim ben. Nasıl yakmışsın canımı? Hatırlayınca bile kustum.